soki natali bipayunga na uda yaweza mbe na ngai koloku mama na kati ya mazube mbongi bimino kwa mokili yolongi sangai koloku mama kimia eyano na zuwa na tangwa pasi osi na yuda koloku Nyoso sale lingai mando besi linga monoko yako yebisayo koloku mama yangunga ina yefa haleluya olimba monte manangai bipai bisonga na kokete koloku akobosa na kolo haleluya yes haleluya haleluya haleluya kengate mubani koloku mama Mosika na nzambe elikate na mona lisusu koloku mama ngambo mema yesu esali ete na koma moyenge bene koloku mama etumbu na memaki molongola to petoli na komi mwana na nzambe Kolongola kaka, kotali sango lupe sengo Ya nzambe tokae Oh, aleluya Yesu nanga Oh, aleluya Kolimba motema na Kosali ngangolu Palo nasi manangai Wokabule bali Wopesa elonga Koloku mama Kole ate nini atele Akouta wake Yomu konza mapinga Wosara ngambo nangai Koloku mama Atabutu nebele mi Na yebi wokonge nisa Pole mwinda na yo Koloku Yoboko na yo, etanisa bola mwesembo ya kozala na yo Koloku mama Aleluya Yesu Aleluya Yesu Aleluya Kango nyoso na salapa na posa na yo Koloku Uzalapa sepe na mkai Aleluya Yesu Aleluya Moninga malamu Aleluya Ulandala zalokino na kunda Koloku Yesu Yesu Yesu Yode kimelo na mbari Nika ya tango nyoso Soki na banzi Pasyo mona kipo na ngai Na gologota Koloku mama Otiki kicha boko ntipolele Ondi mikola tanzoto Kukanina ngae Koloku mama Basete na maboko Basete na maboko Mikonga na mopanzi Makila na maetangie Koloku mama Engame mobali monene Ondi mako kupa bolumu Ona kaina vikae Koloku mama Kopenga nga moninga deyo Ta génération mon côté Zambenanga Oh Alléluia Mon côté mananga Zambenanga Oh Alléluia Mama ete Yesu na Aleluya Oh Koloku mama Yam Oh oh oh oh Kana kutayo Kana pasetari sebo Ka chanson de Jésus.